Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ, a to oznacza, że jest już środa, 22 stycznia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem i wysokim stanem wód na Pomorzu. Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury dyskutowano o wydatkach Polskiej Fundacji Narodowej. W Stanach Zjednoczonych wykryto pierwszego nosiciela koronawirusa z Chin. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał 3 ostrzeżenia dla województwa pomorskiego. Synoptycy przestrzegają przed niebezpiecznie wysokim stanem wód na Pomorzu, sztormem na Bałtyku i silnym wiatrem w powiatach nadmorskich, których porywach może osiągnąć prędkość do 80 km na godzinę. Synoptycy przewidują też słabe opady deszczu lub mrzawkę. Miejscami możliwa jest również mgła. 111 milionów złotych wydanych w 2018 roku przez Polską Fundację Narodową. I wiele pytań o projekty tej instytucji. Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu posłowie dyskutowali o pieniądzach przeznaczonych na promocję Polski i naszej historii przez fundację. Wydatki, którą dotują spółki Skarbu Państwa, wyjaśniał wicepremier Piotr Gliński. Polska Fundacja Narodowa na cele statutowe w 2018 roku przeznaczyła blisko 105 milionów złotych. Najwięcej, bo ponad 33 miliony trafiły na projekt dotyczący promocji Polski za granicą i przeciwdziałania rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji, na przykład o historii naszego kraju. Wyprodukowano także serię spotów promujące Polskę. Cud nad Wisłą, film z Liamem Neesonem. To jest spot, który promuje Bitwę Warszawską. Wyjaśniał wicepremier Piotr Gliński, który przyznał jednak, że część pozycji w sprawozdaniu PFN jest opisana w sposób enigmatyczny. O wydatki fundacji pytali politycy opozycji. 20 milionów złotych, które państwo wydajecie na jedno zadanie, to budżet kilku mniejszych instytucji kultury, które również promują Polskę. Mówiła posłanka PSL Kukiz 15 Bożena Żelazowska, która zawnioskowała o sprawdzenie wydatków PFN przez Najwyższą Izbę Kontroli. Inicjatywa nie zyskała jednak poparcia większości komisji. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dziś w szczecińskim sądzie okręgowym w sprawie tak zwanej afery melioracyjnej ma zeznawać Stanisław Gawłowski. Proces w sprawie nieprawidłowości przy inwestycjach zachodniopomorskiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych w Szczecinie rozpoczął się wczoraj. Prokuratura zarzuca senatorowi, że w czasie, gdy pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska za czasów rządu PO-PSL przyjmował łapówki w zamian za pomoc przy zdobywaniu kontraktów na inwestycje zarządu. Stanisław Gawłowski. Dokumenta, które są zgromadzone przez prokuraturę, są ewidentnie dowody świadczące mojej niewinności. Prokurator Witold Grdeń twierdzi, że medialne wypowiedzi oskarżonego od dawna są takie same. Mówił to na etapie postępowania przygotowawczego przed tym, jak prokurator złożył wniosek do sądu o zesłanie tymczasowego aresztowania. Jakoś sąd wskazał, że te dowody są mocne, skoro zastosował areszt. Jeżeli by był tak, mówi oskarżony, to zapewniam państwa, że każdy sąd tego wniosku prokuratora by nie uwzględnił. Prokuratura sformułowała przeciwko Gawłowskiemu 7 zarzutów. Miał on przyjąć m.in. ponad 700 tysięcy złotych łapówki w zamian za ustawianie przetargów w zarządzie melioracji. Łącznie aktem oskarżenia objęte zostały 32 osoby. 13 z nich w całości przyznało się do winy. Kamil Nieradka, Radio Szczecin. Zamieszkały w stanie Waszyngton 30-kilkuletni mężczyzna, który niedawno przebywał za granicą, jest pierwszym wykrytym w USA nosicielem nowego niebezpiecznego koronawirusa pochodzącego z Chin, podały amerykańskie władze sanitarne. Mężczyzna przebywa obecnie w szpitalu, a jego stan jest dobry. Jak zaznaczono, nie jest on uważany za źródło zagrożenia zdrowotnego dla personelu medycznego ani innych osób. Poza Chinami nowy koronawirus został już wykryty również w Tajlandii, Japonii i Korei Południowej. W grudniu chińscy lekarze zaczęli mieć do czynienia z nowym typem zapalenia płucu osób odwiedzających targowisko w Wuhanie. Do tej pory w Chinach stwierdzono ponad 275 przypadków zakażenia koronawirusem powodującym tę chorobę oraz 6 spowodowanych nią zgonów. Głos w tej sprawie zabrał Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny. Jak podkreślił, nasze służby będą reagowały adekwatnie do rozwoju sytuacji i zaapelował o spokój w tej sprawie. Cała Europa i wszystkie ośrodki badawcze, analityczne związane ze zdrowiem publicznym zajmują się w tej chwili tym problemem, tak żebyśmy byli bezpieczni. Nie ma w tej chwili istotnych zaleceń dla podróżnych, aczkolwiek być może one w najbliższych godzinach będą nam przedstawione. Nie ma powodów do paniki. Dziś rano ma być znana decyzja Światowej Organizacji Zdrowia odnośnie ewentualnego alertu zalecającego ograniczenie ruchu turystycznego i monitorowanie podróżnych linii lotniczych przylatujących z regionów, gdzie stwierdzono przypadki tej choroby. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś Dziś w całym kraju, z wyjątkiem krańców zachodnich, spodziewane są opady deszczu. W górach i na południu Polski może spaść śnieg. Temperatura od 0 stopni w Zakopanem do 7 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Jestem w depresji. Drążę czy stres. Swej cierpliwości osiągasz kres. A apteka. A apteka. Wszystkie choroby duszy i ciała człowieka leczy apteka. Prawda ta płynie w korycie rzeki. Apteka dzisiaj rozdaje leki. I tak wszystkich witam bardzo serdecznie w Aptece Nocnej. Dzisiaj, moi drodzy, mamy specjalnego gościa. Jest to Piotrek Strojnowy, mój dobry przyjaciel, człowiek, który w pewnym sensie, można by rzec, kładł podwaliny pod polską odmianę muzyki reggae. W tym względzie, że w pewnym sensie, przynajmniej w mojej skromnej opinii, połączył pewnego rodzaju naszą filozofię z tą właśnie muzyką płynącą prosto z serca. Przed Państwem Piotrek Strojnowy. Cześć, Piotrek. Witam serdecznie, cześć. No takie wprowadzenie, wiesz, trochę pompatyczne. Nie chciałem zrobić takiego, jak to się mówi, nastroju nieprzyjemnego. Myślę, że akurat chyba nie powiedziałem nic takiego, co się nie zgadza, nie? No chyba nie, skoro tak mówisz. Słuchaj, powiedz mi, jak ty się w ogóle odnosisz do tych wszystkich formacji, które na dzień dzisiejszy starają się też wejść w ten nurt, i jeżeli mógłbyś im coś doradzić, to co byś powiedział takim, którzy chcą grać muzykę reggae, a jednocześnie nie zatracić tego swojego jakiegoś nerwów w tym całokształcie. No. Znaczy, przede wszystkim bądźcie sobą, no, bo można czerpać z różnych gatunków muzyki i też z reggae, ale przede wszystkim nie próbujcie naśladować, tylko róbcie to po swojemu, dokładnie. Ja mam taką filozofię, że... A Piotrek, powiedz mi, jak to się w ogóle zaczęło? Jak, jeżeli mógłbyś to przybliżyć, ten moment, jeżeli masz w ogóle tak jak gdyby go zlokalizowanego w przeszłości. Skąd się to reggae wzięło, tak? Tak. No ja myślę, że to generalnie rzecz biorąc była załoga warszawska, głównie ja w tej enklawie remontowskiej się umieściłem. I gdzieś tam z punk rocku, pomalutku, gdzieś to się przemieszczało, UB40 się pojawiło, gdzieś tam Police zagrali gdzieś w tym stylu. No i później nagle przyszedł Marley i to było jakieś takie łagodne przejście w reggae. I ja myślę, że to było to, co jakby... Ludzie słuchają na początku różnej bardzo muzyki i wreszcie trafiają na taki styl, który im odpowiada sercowo, że tak powiem. I, no i właśnie, to było to. No, tak. No i tutaj, a jak w ogóle, jak doszło do tego połączenia, znaczy jak się wpasowałeś właśnie z tą filozofią, którą zacząłeś sprzedawać w tekstach, bo jednak w tym wypadku twoje teksty w porównaniu do innych regowych formacji, które powstały, bo powstało ich bardzo dużo, jakoś tak się złożyło, że na polskim gruncie w ogóle ta muzyka się przyjęła jak rzadko kiedy i rzadko gdzie. No niemniej jednak właśnie te twoje teksty były takie najbardziej endeniczne, żebym powiedział w pewnym sensie najbliższe korzeni w ogóle tego gatunku. Ja myślę, że to tak jak ja ten podtytuł wtedy dla Dabu wymyśliłem, Muzyka Serc, i to stąd wynikało. Też myślę, że gdzieś tam dla mnie człowiek był zawsze bardzo ważny jako taki, no nie? I to, co skrywa w sobie, i to, że miłość jest największą wartością w ogóle. To do tej pory uważam. Życie i miłość. Tak jest. No tu się, wiesz, trudno nie zgodzić. Ci, co się nie zgadzają, to w gruncie rzeczy popełniają błąd, jak gdyby na własny rachunek. A w takim razie zaproponujmy pierwszą piosenkę z twojej najnowszej płyty, która, proszę państwa, jest takim postawieniem kropki na D i udowodnieniem, że jednak cały dub to raczej był Piotrek. Posłuchajmy piosenki pod tytułem Wojna z płyty Strój Nowy. Tak bardzo chciałbym powiedzieć tobie, że córeczko, kiedy obudzisz się, że dzień już czeka na ciebie i w naszej dolinie dziś zakwitły bzy, lecz ci nie mogę powiedzieć tego, bo te bzy zakwitły, zakwitły, zakwitły krwią. Naszą doliną przechadza się śmierć, złowieszczym okiem przygląda się. Przywiodła ją tu nienawiść, która w sercach tkwi. Spragniona przyszła, by napić się naszej krwi. I już runęły, runęły wieże dwie, popiół pogrzebał tysiące serc. Wojna! Wojna na świecie nowa jest. Wojna! Napasie się dosyta śmierć. Wojna! Wojna na świecie nowa jest. Wojna! Wystąpią z nadmiaru łez. Purpury całunem okryła ziemia się, a z nieba pada stalowy deszcz. Płonie dolina nasza, w której ja i ty śniliśmy nasze najpiękniejsze sny. I nie opowiem ci dziś o moim śnie, bo dziś nie pięknie, nie pięknie śnie. Wojna! Wojna na świecie nowa jest. Wojna! Napasie się dosyta śmierć. Wojna! Wojna na świecie nowa jest. Wojna! Morza wystąpią z nadmiaru łez. I dokąd ten świat tak gna? Dziś ty nie żyjesz, a jutro ja. słychać okrutny ojcu nie. Sadzą dziś miny zamiast drzew. Sadzą dziś miny. Nie pójdziemy na spacer doliną, trzeba uciekać, bo można tam zginąć. Przepraszam ciebie za smutne sny, dorosłych wojen tak mi bardzo, córeczko, wstyd. Wojna! Wojna na świecie nowa jest. Wojna! Napaszcie się, dosyta śmierć. Wojna! Wojna na świecie nowa jest. Wojna! Morza wystąpią z nadmiaru łez. Wojna! Dlaczego wojna? Tak, proszę Państwa, to jest premiera w Aptece Nocnej, płyty Strojnowy. To była piosenka pod tytułem Wojna. Kiedy nagrałeś tą płytę? 2 lata temu. I to jest zespół już taki stały, czy to byli sidemeni? Czy... Nie, to jest zespół raczej stały, który zakładałem razem z Grzegorzem Rytką i z Michałem Mareckim. Pozdrawiamy to kolegów. Trzon, oni są producentami tej płyty. No i później dobieraliśmy sukcesywnie resztę zespołu i generalnie nikt się nie zmienia oprócz gitarzystów. Mhm. Mamy do dyspozycji 3 gitarzystów i najpierw był Krzysztof Niedźwiecki, później Krzysztof Ufo Nowicki i teraz mamy Piotrka Czajera. Ale to jest, jak to się mówi, to są ludzie, którzy są cały czas i oni się wymieniają, czy to jest rotacja? Znaczy, teraz jest Piotr Czajer na stałe, ale zawsze mamy tych dwóch gdzieś tam w odwodzie. Aha. Czyli oni są jak gdyby ten, są cały czas chętni do uczestniczenia. Jako życzliwy. Słuchaj, Piotrek, a właśnie tak chciałem nawiązać do dawnych lat, bo już znamy się ładnych parę lat, masz nawet powiedzieć parę dziesiąt. Tak, no. I pamiętam te czasy, kiedy można by rzec, w życiu działy się duże perturbacje. No, w zasadzie był też okres zamiany dnia na noc, noc na dzień i tak jak pamiętam właśnie na imprezie, na której żeśmy się spotkali swojego czasu, to było u ciebie na Mokotowie, było bardzo dużo osób na tej imprezie i tych osób w zasadzie już praktycznie nie ma. Nie wiem, czy ty sobie zdajesz z tego sprawę, że... No niestety, ale w większości nie ma. No właśnie, ten upływ czasu, także na wieczną pamiątkę chciałbym im zadedykować piosenkę, który zresztą zespół bardzo chyba dobrze znasz, to jest Alfa Blondie i piosenka pod tytułem Jeruzalem. Piękna piosenka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Baruch ata Adonai. Baruch ata Adonai. Baruch abba Yerushalayim. Baruch ata Adonai. Baruch ata Adonai. Baruch abba Yerushalayim. Baruch abba Yerushalayim. Shalom, Salam Aleikum. You can see Christians, Jews and Muslims living together and praying, Amen. Let's give thanks and praises. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Jerusalem, Irahim. Jérusalem, je t'aime. Jérusalem, here I am. Jérusalem, je t'aime. Israel Yakirati, ani ohev otach. Israel Yakirati. Israel Yakirati. Israel Yakirati. Israel Yakirati. Ani ohev otach. Israel ya hakirati. From the Bible to the Quran, Revelation time. Shalom. Salam Aleikum. You can see Christians, Jews and Muslims living together and praying, Amen. Let's give thanks and praises. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim Baruch Ata Adonai Baruch Abba Yerushalayim Jerusalem, here I am Posłuchaliśmy Alpha Blond i Jeruzalem, to właśnie taki można by rzec elementarz muzyki roots, reggowej, dubu i w ogóle wszelkich gatunków, które później się pojawiły. A przed nami następny utwór z twojej płyty, Piotras, pod tytułem Mój Śnie. Może byś coś powiedział o tej piosence? To jest piosenka specjalnie napisana dla mojej ślicznej Moni. Pozdrawiamy Monię. No, najlepiej jak o miłości opowiedzieć piosenką. Więc posłuchajmy Mój Śnie z najnowszej płyty Piotrka Strojnowskiego. Mój Śnie. Łuną czerwoną zmęczone słońce idzie spać. W zaułkach bram serca płoną. Ja chciałbym komuś też serce dać. Samotnych dni i długich nocy nie policzy chyba nikt. Ja czekam wciąż na twój dotyk. Na mą ulicę, dziewczyno, przyjdź. Po tej ulicy hula wiatr, serce skowycze. Po tej ulicy hula wiatr, serce zdobycze. Wymarzyłem, wymarzyłem ciebie w mych snach. Kto by pomyślał, kto by rzekł, przyjdzie taki dzień, co połączy nas. Ja tak bardzo, bardzo kocham cię. Nad miastem noc srebrem się pyszni, księżyc rozjaśnia zaułków prom. Dobry księżycu, niech mi się przyśni ogień w mym sercu w tą srebrną noc. Czerwoną rozbłyśnie słońce w nowy dzień. Niech serca nasze na jawie płoną, bądź zawsze ze mną, mój piękny śnieg. Na tej ulicy ty i ja, serca płoną. Na tej ulicy ty i ja, serca płoną. Wymarzyłem, wymarzyłem ciebie w mych snach. Kto by pomyślał, kto by rzekł, przyjdzie taki dzień, co połączy nas. Ja tak bardzo, bardzo kocham cię. Wymarzyłem, wymarzyłem ciebie w mych snach. Kto by pomyślał, kto by rzekł, przyjdzie taki dzień, co połączy nas. Ja tak bardzo, bardzo kocham cię. Wymarzyłem, wymarzyłem ciebie w mych snach. Wymarzyłem, wymarzyłem ciebie w mych snach. Wymarzyłem, wymarzyłem ciebie w mych snach. Wymarzyłem, wymarzyłem ciebie w mych snach. Bardzo romantyczny kawałek, taki rzeczywiście oddający te uczucia, które może żywić mężczyzna do kobiety i odwrotnie. Jesteś, Piotrek, mistrzem, widzę, w takich tutaj rozgrywkach międzyludzkich. Jak w ogóle, jak się pisze takie numery, no? No po prostu trzeba być zakochanym i same wychodzą z rękawa. Wiem, może wiem, z serca bardziej. Tylko tak żartuję, podpuszczam. A w takim razie ja też zadedykuję piosenkę też pięknej dziewczynie, Agacie. Wood for my fire to jest, czy tak jakby powiedzieć, no nie płachta na byka, ale drewno na mój ogień. I mój ulubiony regowy zespół, od którego chyba zacząłem przygodę z tym gatunkiem, to jest Black Uhuru. Lubisz? Lubię, znam. To posłuchajmy.

puk, pukam do waszych drzwi. Puk, stuk, puk, pukam do serc waszych i puk, stuk, puk, proszę otwórzcie mi. Puk, stuk, puk, póki się serce tli. Powiedz mi, jaki powód, jaki dziś pretekst masz, że wciąż innym za inność plujesz tak chętnie w twarz. Powiedz, do czego nienawiść, do czego potrzebna ci. Proszę, otwórzcie serca, póki się miłość tli. Puk, stuk, puk, pukam do waszych drzwi. Puk, stuk, puk, pukam do serc waszych i puk, stuk, puk, proszę, otwórzcie mi. Puk, stuk, puk, póki się serce tli. Nie pytaj nawet, kto puka i po co. Nie, przecież i tak jesteśmy z jednej krwi. Nie, nie, to dotąd nie śniło się filozofom, że ciągle nie wiem, w które pukać drzwi. Pokażesz mi tę drogę do zajęć. Nie pytaj, czy to dobre, czy złe. Nie płaczą ci, co mają i dają. Proszę cię, otwórz swe serce. To jest historia o nas i niewesoła jest. Jednak niezmiennie wierzę, że ciągle w tobie jest. Miłość, co skryta w sercu twoim, ciągle brzmi. Ja pukam do waszych serc, proszę, otwórzcie mi. Puk, stuk, puk, pukam do waszych drzwi. Puk, stuk, puk, pukam do serc waszych i puk, stuk, puk, proszę, otwórzcie mi. Puk, stuk, puk, póki się serce tli. Puk, stuk, puk, pukam do waszych drzwi. Puk, stuk, puk, pukam do serc waszych i puk, stuk, puk, proszę, otwórzcie mi. Puk, stuk, puk. Podszewki. I tak, proszę państwa, znamy temat od podszewki, jeżeli chodzi o muzykę reggae i w ogóle o tematy związane ze światem muzycznym. Ty, Piotrek, pracujesz jako terapeuta. Ile lat? No, około 20 już. I przede wszystkim kogo przyjmujesz? Znaczy, czy są jakieś takie preferencyjne, wiesz, przedziały zawodowe, z których się rekrutują ci, którzy przychodzą się leczyć? Nie, czy to kompletnie nie ma znaczenia. Żadnego znaczenia. Obejmuje to też różne uzależnienia od alkoholu, przez narkotyki, poprzez hazard czy leki. I to człowiek jest ważny, no nie? I to jest ważne, że on chce coś ze swoim życiem wreszcie zrobić, a nie wie jak, więc ja im pomagam w tym. Czyli podstawowym warunkiem jest to, że jednak jest potrzeba tego, żeby ktoś chciał to zrobić. No tak, bez jego chcenia to niestety. Ja sobie mogę pogadać. Rozumiem. Dobrze, w takim razie posłuchajmy teraz Petera Tosha, który też w tym wypadku jest takim fundamentem troszkę tej całej filozofii, która w zasadzie nawet tak dzisiaj starałem się doczytać, doszukać, skąd się wzięły te wszystkie nazwy. Rastafarianizm, Haile Selassie, Etiopia, Wielki Dża i tak dalej, ale w to nie będziemy się już zagłębiać. Po prostu otwieramy się na muzykę. Kiedy się otwieramy na muzykę, stajemy się lepszymi ludźmi i w tym wypadku akurat jest to bardzo adekwatne, to stwierdzenie w stosunku do tego, co posłuchamy. Johnny B. Goode w wykonaniu Petera Tosha. Tosha. super close to Mandeville. Back up in the woods and top of a hill, there stood an old hut made of earth and wood. There lived a country boy named Johnny B. Goode, never learned to read and write so well, but he could play his guitar like a ringing up bell. I tak, proszę Państwa, powoli audycja dobiega końca. Ja bym chciał tutaj jeszcze tylko raz przytoczyć całą historię związaną z reaktywacją działalności artystycznej Piotra Struny Strojnowskiego, który założył zespół po latach, który się nazywa Strojnowy, nagrał płytę i w zespole wszystkich tych, którzy brali udział w nagraniu tej płyty, może wymienisz ich po kolei? Więc Grzegorz Rytka, saksofon, Michał Marecki, instrumenty klawiszowe, Krzysztof, już mi się mylą Krzysztofy, Krzysztof Ufonowicki, Krzysztof Niedźwiecki, później na perkusji Jacek Orłow, bas Paweł Mazurczak i instrumenty perkusyjne Piotr Chrycyk. Czyli tak zwane przeszkadzajki. Tak jest. I miksował wszystko i pilnował, żeby to wszystko brzmiało. Mario Dziurawiec, Studio Aswan. No i proszę Państwa, nie zapominajmy o tym, że wokalistą i tym, który podkłada głos, jest Piotrek Struna-Strojnowski, bo tak tutaj ze skromności siebie nie wymieniłeś, a szkoda, bo faktycznie bez ciebie, wiesz, ten klimat cały może by trochę jakoś się uloczyć. Nie był w każdym razie taki, jaki jest. Chciałbym teraz nawiązać do naszego kolegi Roberta Brylewskiego, który też w zasadzie był jednym z pierwszych takich twórców, no, który wszedł też w reggae. No to tak może mniej więcej synchronicznie gdzieś to się tak, zadziało. Tak, w tych samych czasach. I tutaj ten styl był troszeczkę... Znaczy każdy miał z was swoje podejście do tej kwestii. No tak, on bardziej był Rus, ja byłem bardziej warszawski, że tak powiem może. Także taka polska odmiana. To co? Bo w ogóle piosenka, z tego co się orientuję, zawsze ta, która teraz poleci z właśnie ostatniej płyty Strojnowego, to jest zawsze dedykowana Robertowi Brylewskiemu. Tak, Robertowi Brylewskiemu, ponieważ no niestety jakby tak, tą piosenkę napisałem wcześniej, a później spotkała go podobna historia, o których tam opisuję. Także przed Państwem ostatnia piosenka dzisiejszej audycji. Ja się już z Państwem żegnam. Żegnają się Ewa Wichrowska, Piotr Kordaszewski, a i prowadzący Jerzy Kodymowski. Dobranoc. Dobranoc. Ziemia jeszcze kręci się. Czy słońce nad nami to tylko sen? Patrz ptaków, błękicie swobodny lot. Strzelił do ptaka, strzelił ktoś. Jaśminów zapach gra, wieczorny tusz. Chłopak z dziewczyną, zakochani znów. Jakiś wyrostek za rogu pojawia się. Wyciąga nóż, leje się krew. Nie dajmy się ogarnąć okrutnym złem. Bo miłość wciąż przecież jest. Wypuśćmy ją na wolność. Nie dajmy się ogarnąć okrutnym złem. Bo miłość wciąż przecież jest. Wypuśćmy ją na wolność. Z naszych serc. Z naszych serc. Z naszych serc. Gra muzyk, ulica i ptaki słuchają go. Przepięknie na harfie gra ten gość. Lecz nagle z bramy wychodzi ktoś. Wyciąga pistolet, zastrzelił go. Nie dajmy się ogarnąć okrutnym złem. Bo miłość wciąż przecież jest. Wypuśćmy ją na wolność. Nie dajmy się ogarnąć okrutnym złem. Bo miłość wciąż przecież jest. Wypuśćmy ją na wolność. Z naszych serc. Z naszych serc. Z naszych serc. Z naszych. Miło. miłość, miłość jest.